Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekon Rock'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Shred gitarist. Evet, Impaliteri programı. Impaliteri gerçekten ilginç bir adam. Daha çalacak mıyız Shred? Yok, bitiririz. Herhalde daha. Artık. Vokale sonra, geçeriz artık. Bir vokal, iyi vokalistler. İşte artık o da... Abi bitmez o ya. Bitmez o dedi. Artık bakacağız orada. Yani hani bizim sevdiğimiz, bizi etkileyen 4 tane filan vokalist bakarız. Ondan sonra... iyi basçılar diye gideriz. Aa, basçı var ama. İyi basçı. Abi. Red Hat var, Bilişin var. Red Hat çalarız ama sen şey yapmayabilirsin. Bana, ama yok Flea ya. Flea'nın yakışır. Başka şeyleri de var onlardan. Bakarız tabii abi. Şimdi Flea rock basçısı dediğinde. Yok, bir Red Hat da bizim programa yakışabilir. Öyle bir Red Hat programı gibi olur. Ondan sonra Billy Sheehan var. İyi bas. Steve Harris yapmayız herhalde. Artık o büyük bir ihtimalle Bruce yüzünden Iron Maiden olacak. Steve Harris bir grupta çalmıştı değil mi? Var tabii. Var. Arada belki... başka gruplar var. Yani. İlginç olabilir. Evet, bakalım. Neyse dur bakalım. Impaliteri programı gitmesin arada. Davulcu buluruz ama. Dave Lombardo'lardan şeye kadar. Gerekiz artık yani. Sevdiğimiz davulcucuları alt alta koyar bir şeyler tabii, yaparız. Tabii iyi olur. Klavyeci de yaparız. Evet, Impaliteri'ye dönersek. Vallahi bütün grubu toparlar. Yani şey gibi olacak bu. Yani program bitecek yani. Impaliteri 12 yaşında gitar çalmaya başlamış. 5-7 yılda da müzikal açıdan artık kendimi iyi bir gitarist olarak hissetmeye başlamıştım diyor ama. Vallahi ben çocukluğu 20 senedir çalıyorum hala hissedemiyorum. Adam i̇şte bu adamlar tabii çok özel. Abi bunlar çok evet yani. Yani çok travmatik bir çocukluk. 9 yaşında annesi çok babası kötü. İntihar ediyor ve... gitara sarılıyor. Gitara sarılıyor tam dediğin gibi. Yani. Gençlik yaşlarında ciddi uyuşturucu sorunları oluyor. Alkol sorunları oluyor. Hepsini atlatmayı beceriyor ki bu kadar iyi gitaristler. Yani şimdi... Ne kadar olursa olsun gittik işte. Zaten bu işi atlatabilirsen ya sporla atlatıyorsun ya da müzik. Sanatla. Evet müzikle yani. Sanatla çok yani. Doğru söylediniz. Yani. Müzik demeyelim de sanat diyelim. Yani bazısı da intihara meyilli olduğu için tabii ki yani Yavuz Çetin gibi yani dehalar. Onlar öyle doğuyorlar evet, artık. Evet, yani onları evet, bazen evet, yani doktorların biliyorsan evet, zaten doktor ailesinden geliyor. Onları... Yok babam her zaman söyler yani dediğin gibi o genle doğuyorsun. Evet abi. Yani onu, o yatkınlıkla doğuyorsun. Kurtaramıyorsun onları evet, ama. Evet. Ne yazık ki. Kurtulabilenler de genelde hani ya spora ya da sanat dallarına daldıkları için bir şekilde hayata tutunacak. Tutunuyor. Başka bir boyut. Gerçek dünyadan uzaklaştıkları başka bir sanal dünya yaratıyorlar. Bu iyi bir şey aslında. Evet, evet. Yani Chris Impaliteri de o i̇yi dünyasını gitarın üzerine aynen, kurmuş. Aynen, aynen. Ve çok zor bir şekilde yani, çıkabilmiş o zorluklarından içinden kendini sıyırabilmiş. Ve Rob Rock en büyük kazancımız. Rob Rock'la bir konuşma yaptık. Bir röportaj yaptık. Söyleşi diyelim lütfen. Bak, peki. Bak çok şey dert yanıyorlar bizden. Peki. Sound diyoruz kızıyorlar. Peki. Şey diyoruz. Ne diyecekmişiz sound yerine? Seda. Peki. Hayır bak söyleşiyi tutamam da bana bak, Seda dedirtemezsin. Hadi gel tartışalım. Seda dedirtemezsin bana. Çünkü şöyle bir şey var ben anlatamıyorum insanlara da. Şimdi Seda ses demek evet yani. Evet. Sesi nitelendiriyor ama. Maalesef Türkçe'de sound'un karşılığı yok ses ki, değil çünkü. Değil. Aslında sound dediğimiz şey İngilizce'de de karşılığı yok. O yüzden onu sound olarak uyarlıyorlar ama sound dediğimiz şey evet o sesten bahsediyoruz ama o sesin içinde kullanılan işte korusu, dileği, her türlü efekti işte onun miksajı yani onun içindeki genel şeyinden hani ya çok ciddi özel... emek abi sesin evet, içindeki emek o. Aynen. Hah. Evet. Yani, belki öyle diyebiliriz bak iyi aslında iyi buldun ha. Yani sesin içindeki emek kardeşim sound alıyorsun demeyelim, eğiyorsun. Bir sesin emeği diyelim. Sesin emeği. Olmadı Türkçe yani çok TDK'ya konusu şey yapalım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ayağımızdan asarlar bizi. Bu Impaliteri çalacağız diye oturttunuz bizi radyonun başına. Ondan sonra da böyle garip muhabbet. Neyse Impaliteri bir sound'u şekil... özel bir müzisyendir. Evet, evet. Yani gerçekten farklı biri ve var mı onun kadar hızlı? Yani var hızlı da hani yani çok hızlı be. Abi çok hızlı. Tane bunun tane. Yanında çok melodik de. Evet. Yani adam zaten onu diyor. Yani diyor benim diyor örneğin hayatımdaki en iyi gitaristler diyor. Bir diyor Uli Jan Roth. Uli Jan Roth'u bitiremiyor. Allah öyle. Allah. Aldi Meola diyor. Yani yemekten bitiremiyorum Uli Jan Roth. Abi yani çok ilginç. Örneğin hep böyle müthiş albümleri. Örneğin Uli Jan Roth şeyi Virgin Killers'ı şey yapmış. Tekrar çalmış. Impaliteri'yi çağırmış ve Impaliteri ile beraber şey yapmışlar. Adını söyle. Impaliteri bir şarkıda soloyu falan atmış. Yani Uli Jan Roth da biliyor Impaliteri'nin kendini idol olarak gördüğünü. Ben de senin gibiyim. Yani ben Uli Jan Roth'u ben de müthiş bir gitarist olarak görmüyorum. Ama işte Impaliteri öve bitiremiyor. Feyz almış tabii. Onda. Yani. Eddie Van Halen'ın abi zaten ilk ona, zamanlarını yani, kendine her zaman şey ilk zaman, görmedi, orta zaman, son dönemi. Aynen. Şey. Ama adamın söylediği şey aynen bizim hep şu ana kadar anlatmaya çalıştığımız. Kardeşim hızlı çalıyorum, kabul ediyorum ama işin içinde melodiyi ve kendimi ifade ediş şeklimi her zaman ön planda tutuyorum. Shred ondan sonra geliyor. Yani Amerikalı ama şey diyebiliriz yani Avrupa yani Orta Avrupa müziğinin tabii, hızında müzik şüphesiz, yapıyor. Şüphesiz. Ama zaten bu adamın özelliği şöyle bir özellik diğer gitaristlerden ayıran adam çok hızlı ama çok melodik. Çok melodik. Yani bazıları o kadar hızlı ve melodik değil. Yani geneli öyle değil. Doğru zaten. Söylüyorsun. İşte o Batio'yu çaldık geçen hafta. Yani bu kadar melodik değildir. Değil. Değil. Evet yani neyse Rob Rock'la tanışıyor ve Rob Rock'la gerçekten albümlerinin hemen Rob hemen Rock hepsi Rob Rock'la. Ne vokal be kardeş. O da müthiş bir vokal. Yani Impaliteri sayesinde duyduğumuz vokallerden biridir. Mars Driver diyeceksin. Valla ben bana ona şey yapmıyorum. Yani hem o hem de ya bu kimya meselesi yani. İşte evet, Guns N' Roses evet, konuşuyoruz ya Axl'ın var olması Slash sayesinde. İşte Slash varsa da Axl sayesinde. Hani yani ikisi birlikte olmasaydı var olmayacaklardı. Biraz Rob Rock da öyle. Yani İmperiteri olmasaydı Rabrak olmayacaktı. Rabrak olmasa, o vokalleri yapan düzgün bir vokalist bulamasaydı da İmperiteri bu kadar... İmperiteri böyle olmaz. Yani dediğin gibi şimdi tamam çok özel gitarist şöyle böyle ama yani abi, gerçekten arada müthiş bir sinerji. Yani her şeyi geçin evet. Abi. Yani müzik %50 vokal, %50 diğer müzisyenler. Tabii ki şüphesiz. Yani. Şüphesiz. Yok doğru söylüyorsun. Yani bu yapılan müzikten bahsediyoruz. Tabii ki enstrümantal işte cazdı mazdı onlar da farklı ama... Yani işte bu işin doğasının %50'si vokalin iyi olacak abi. Yapacak kesinlikle, bir şeyin yok. Kesinlikle. Yani hele bu tarz müzikte. Aynen. Evet istersen Stand in Line Graham Bonnet için yapılmış bir albümdü zaten. Kendisi de onu kendi albümüm ve kendimi ifade ediş şeklim olarak saymıyorum diyor İmperiteri'de. Victim of the System'dan albüme ismini veren şarkıyı. Sonra da Answer to the Master'ı hemen arkasından. Olur çalalım. Warrior'ı çalalım. Rob Rock vokalde. Doing Tam kaptırdığı yıllar aynen, artık aynen, bunlar. Aynen. Yani daha önce de söylediğim gibi MTV'de vesairede Graham Bunnett'la yaptığı... İmpeliteri bilmeyen var mıdır? Yok, hayır. Hele Amerika'da hiç zannetmiyorum yani. Çünkü bu adam yani bir Yngwie Malmsteen, bir Steve Vai, bir işte Joey Satriani'nin yanında metalcilerin kendilerini idol olarak gördükleri ötekilerin hepsi ayrı bir tarza giriyorlar. Örneğin şimdi İmpeliteri'yi Malmsteen klonu diyorlar. Ama adam diyor ki yani ben hiçbir zaman diyor bir Malmsteen klonu olarak... Klasik şey kullanmıyor ki. Ya, aynen yani beni öyle... Hızdan diyorlardır. Malmsteen de çok işte hızlı ya. Bir Stratocaster kullanıyor. Evet. Stratocaster'ı Malmsteen yüzünden değil Van Halen yüzünden kullanıyorum diyor. Benim diyor idolüm diyor Uliyan Roth diyor. Yani bunu da daha önce söyledik. Malmsteen'le de çalıştı stili yani Malmsteen o daha ne derler barok tarzı aynen. Çalış. Yani ben hiçbir zaman Impaliteri'yi gidip de Malmsteen'le karşılaştırmayı düşünmem. Yani ama işte bu vallahi adamı düşünüyorum yapıyor. Da kimseyle karşılaştırız yani aynen, farklı. Çok özel. Yok, çok özel bir tarz. Aynen. Aynen. Yani hani şey enteresan. Yok benzemiyorlar zaten. İşte... Hiç alakası yok. Yani Satriani ile Stevie'yi karşılaştırmak gibi bir şey hiçbir birbirlerine benzemiyorlar yani. Aynen. Yani işte 94-96 yıllarında bu Screaming Symphony bunlar da benim çok beğendiğim albümlerdir yani. Victim of the System, Answer to the Master, Screaming Symphony bu üçlü müthiştir. Evet bir de şey gitaristi vardı ya bu ailesi olan. Jason Becker. Jason Becker evet yani Jason ailesi Becker, hastalığına yakalanmış. O neoklasik gitaristtir. O dediğin gibi Malmsteen'e benzetilir. Benzeşir. Arkada klavyeyle şeyler. Evet, çok genç de yaşta yakalandı. Şu anda yaşıyor hala. Sadece gözlerini oynatabiliyor. Hatta ona özel program yazdılar. Yazılım yazdılar. Ekrana bakarak notaları beste yapabiliyor. Yani. Yani öyle bir müzisyenin o duruma düşmesi de vallahi ne kadar. Valla inanılmaz gitarist. Yani 16 yaşında zaten Martin Friedman'la evet, Kakafoni'yi kurmuşlardı. Evet. O da çok iyi albümdür. Bende var. Kendi solo bir iki de solosu var ama yani çok yazık. Ama Malmsteen'le onu kıyaslarım. Çünkü birbirlerine şeyler. Hatta temelde benzeşiyorlar. Hastalık evet. Yaşamasaydı bence şu anda dünyanın en iyi gitaristlerinden biri olurdu. Biri olurdu diyorsun. Olurdu yani. Neyse ama Impaliteri dünyanın en iyi gitaristlerinden biri. Bunu biz söylemiyoruz tüm dünya yani metal camiası içerisinde dile getiriliyor ama çok bilinirliği yoktur. yani albüm satmışlığı şeyi yoktur ama hani dünyanın yani her yerinde çalar diyor. Yani şöyle söyleyeyim, metalci, gerçek metalci. Gerçek metal. Yani hakiki, bu hakiki, yandan yemişini hakiki demiyorum. Metal. Hakiki metalci kardeşim Impaliteri'yi bilir. Tabii canım. Tony McAlphin'i bilir. Aynen. Yani bunları bilir kardeşim. Yani benim elimde bu adamın 4-5 tane albümü varsa, yani ben bir şekilde bu adamı keşfedebilmişsem, iyi metalci de bunu bilir yani. Senin gibi gitaristinden söz etmiyorum. Sen gitarist olarak zaten bilmek zorundasın bu adamı. Yani çünkü bu bir metal gitaristinin gerçekten dinlemesi gereken bir gitarist. Biz de gidiyoruz son System X'ten beri bütün albümlerini çaldık bu programda. Çıktı mı yeni? Hiç kaçırmıyoruz. Tabii, her zaman programımıza yani, konuk oluyor. İlla. Evet. Yani albüm yani kötü olsa bile illa aynen, içinde çalınacak çok güzel şeyler var. Yereriz mi şudur budur aynen. İyi çal olmamış deriz ama ki Pedal to the Metal'ı pek beğenmemiştik ama Wicked Maiden'la Venom'u beğendik. Aynen. Evet, şimdi bence Screaming Symphony'den Rat Race ve Eye of the Hurricane, ki bunlar bence Eye of the Hurricane artık doruktur. Then Shed Your Blood'la devam edelim. Ondan sonra da diğer özelliklerini, biraz gitarlarını vesairesini evet, konuşuruz. I'm addicted to the rush of this ransom prisoner. Evet, yani duyuyorsun adam artık iyice oturttu stilini ve şeyini. Evet, ilk başlardaki albümlerine kıyasla orta albümleri tabii çok daha şey. Şimdi artık crunch'la beraber o bir sonraki vitesi atacak. Tabii. Prodüksiyonlar iyice parlamaya aslında başlayacak. Aslında bu müzisyenlere çok iyi crunch şaha kaldırdı. Aynen. Yani shred gitaristlerini. Aynen, çok güzel, çok güzel söyledin. Tepeye çıkardı. Aynen. Yani çünkü o boşluğu, yani oradaki ya metal hard rock boşluğunu onlar çok iyi doldurdular. Ancak doldurabildiler. Aynen. Yani buna altına imzayı atarım. De, gerçekten grunge bunlara destek bir oldu. Bir de internetin etkisi diyelim. 90'da çıktı internet. Dünyada yaygınlaşmaya başladı. İnsanlar müziğe ulaştılar. Evet. Gitar tekniklerine ulaştılar. Çünkü bir gitarı öğrenmek biliyorsun 80'lerde çok zordu. Yani işkenceler çekiyorduk. Hani nota bulacağız, şey yapacağız, parça bulacağız da şey ulaşacağız aynı diye. Aynı albümü evire çevire dinlemek zorundaydık abi. Yani başka fazla bir ama iyi kulak geliştiriyordu. İyi kulak geliştiriyordu. Şimdi tabii. Tabla notayla insanlar yani daha rahat oluyor ama neyse yani. Onun da kendine göre şeyleri var. Onun da programları var artık. Onlarla da kulak geliştirebiliyorsun. Yani ne diyeyim? Onun etkisiyle de tabii insanlar enstrümana ilgisi çok arttı. Yani enstrüman çalmaya çok fazla insan oldu. Zaten yani gitar markaları bilmem neler şah dönemini yaşadı. İnanılmaz tabii. Sattılar, zengin oldular. Yani bir Gibson, bir işte Jackson, işte Fender. Yani 70'lerde de çok ünlüydü ama herhalde 90'larda 2000'lerde sattığı gitarı hiçbir zaman satmamıştır yani. Doğru söylüyorsun çünkü insanlar bilgiye ulaşınca. Ya müzisyen olmasa bile gitar alıyor çünkü çalabiliyor. Bilgiye ulaşıp onun tekniğine ulaşıp çalabiliyor. Yani illa müzisyen olması gerekmiyor. Hobi olarak. Taklitçi olarak yani şey olarak. Şu anda da gir YouTube'a dünya kadar çok iyi gitarist çocuklar neler çalıyor. Aynen Van Halen'ı şakır şakır çalıyor. Aynen. Prodüktörlerden biraz söz edelim. Michael Wagener var. Bu çaldığımız Screaming Symphony ve Eye of the Hurricane'de. Michael Wagener de yani Metallica, tabii. İşte Ozzy Osbourne'la şey yapmış, prodüksiyon yapmış adam. Daha sonra 2000 yılında artık 2000'li yıla geldik. Crunch albümü. Benim en beğendiğim Impaliter albümlerinden biridir Crunch. Ve Symphony System X. Yani Graham Bunnett'la yaptığı ve birazcık daha kendini geri çektiği albümden önce gerçekten bir tour de force'dur. İstersen orada bir Beware of the Devil'ı dinleyelim. Olur, aynen. Ondan sonra biraz Graham Bunnett ve Curtis Skelton şeyi yaparız. Olur. Dedikodusu yaparız. Dinleyelim. Beware of the devil. Evet. Duyun, Rob Rock artık Doruk'ta. Tabii. Ama burada artık kopup biraz 2000'li yıllarda solo projelere ve tabii ki bizim de dedikodusunu ve eğlencesini yaptığımız Mars projesine geçiyor. Ve orada artık yollar ayrılıyor. Impeliteri'de, System X'de tekrar 2002, tam 2 yıl sonra Graham Bonnet'a bir dönüş yapıyor. Çünkü Impeliteri bu ününü, bu şanını ne kadar olursa olsun ilk albümü Stand in Line'de Graham Bonnet'la yaptığı müziğe borçlu. Gene o döneme biraz öykünen bir albüm. Ama bu sefer tutmuyor abi. Yok. Yok yani aynı şey değil zaten bizim programımıza da. Zaten ikinci hep tutmuyor. Yani Glenn Hughes Turner Project'te de ikincisi tutmadı yani. Evet. Birincisi çok iyiydi. Evet. Olduk. Aynen. İkincisi de çok iyiydi. Ama kimya tutmadı. Tutmadı. Yani iyi bir live albüm yapıp kapattılar zaten aynen, konuyu. Aynen. Hughes Turner HDP'de. Aynen. Zaten doğru söylüyorsun. Yani Hughes o konuda bir numara. Hemen kapatıyor. Abi. Hemen kapatıyor. Hemen üstünü örtüyor. Yeni projeye geçiyor. Black Country Communion'da galiba Bono masayı yolladıktan sonra kapattı aynen. O şeyi de. Evet, doğru söylüyorsun. İşte biraz şeyinden söz edersek arkadaş Fender delisi anladığım kadarıyla en güzel gitarlar arasında bir 58 Les Paul'i sayıyor. Bir de 71 Fender Stratocaster sayıyor. Abi 71 Stratocaster zaten evet. Efsanedir yani. Yani 71 Stratocaster. Gerçekten o da aynı şeyi söylüyor yani. Buluyorsan. Dolu bir sound'u var diyor. Yuvarlan abi yani yanında yatır yani. Evet. Çalmam yani gerçekten yatırırım. Çünkü gerçekten çok özel gitardır. Les Paul'un bana sorarsan hepsi özeldir zaten yani Les Paul'u severim hani biliyorsun. Les Paul zaten senin yani. Çaldığın evet, gitar aynen. Yani şey olarak şimdi birazcık daha metale kayıyor şeyin ama o da çaldığım müzik nedeniyle anladığım kadarıyla işte birazcık. Ya Les Paul metal tabi Ibanez şeyi falan daha iyi kurtarıyor ama. Yine de Les Paul şey yani. Her şeye yatkın. Aynen kanka. Abi. Çok, hele biraz blues'da. Biraz manyetikleriyle evet, oynadın evet. Mı biliyorsun çok iyi Les Paul metal soundları elde ediyorsun ki yani Slayer yeni gitaristi Greg Thump mı? Yok şey. Ay. Şey. Oh çok güzel. Hiç hatırlamıyorum. Vallahi Kerry King kaldım vallahi orada. Hemen tamam. De öldü. Yeni Holt muydu? Holt. Ha. Greg Holt. Greg Holt. Neyse işte. Vallahi bak soyadını tutturdum. Tamam ben. İşte. Kalmış aynen. Vücuda bir yerde. Holt'un da çok güzel ESP Les Paul'ü vardır. Öyle mi? Sound'u da çok iyidir. Evet. Gitarı da çok iyi paraya satarlar 20 eski bin lira Exodus civarında. Eski Exodus'tur o değil mi? Tabii Exodus'un gitaristi. Evet, gitar, tamam. Gitarı da pahalıdır. 12 bin doları satıyorlar öyle Amerika'da. Mi? Ya. Öyle mi? Yani 12 bin doları gitar. Allah, ev alırsın Allah, ayıp ya. Aynen ev alınır. Yani. Hayır almak istiyorum da öyle yana yakıla şimdi buradan dert yanıyor. Yok yok o pahalı gitar dokunma. Evet System X'e atlayalım istiyorum ben. Pedal to the Metal vardı. Şimdi şöyle bir dönüp bakıyorum. Pedal to the Metal da çok sert. Şimdi işte sormuşlar en sevdiğiniz 5 albüm hangisi? İşte Van Halen'ın birincisi diyor. Ozzy'nin Blizzard of Oz diyor. Ondan sonra bir anda olay Metallica, Master of Puppets, Pantera, Cowboys from Hell. Oo. Bir de gidiyor Yngwie Malmsteen'den Trilogy diyor. Şimdi şöyle bir baktığımda adam esasında... Dağılmış. Ha, yani Pantera'yı da koyuyor araya. Evet evet. İşte bu Pantera dönemi kardeşim Pedal to the Metal. Aynen. Yani o döneme biraz tribute yapıyor orada. Evet. Aynen. Yani yoksa adamın tamam shred'i var... işte efendim her daim birazcık daha bizim klasik şirede gidiyor ama adamın çok sert bir tarafı da var. Var. Ve var. Kendini öyle ifade etmeyi tercih ettiği albümler de var. Adam zaten sert bir dışa vurumu var evet. Müzikte. Evet. Agresif yani değil mi? Yani yaşadığı şeyleri evet. Hız ve sert nitelendiriyor. Şüphesiz. Yani. Şüphesiz. Yani öyle ama, yumuşak ama bunun değil yanında ya. İşte Ozzy Osbourne da diyor, şey de diyor. Yani bu garip bir ama sentez Ozzy Osbourne oluşturmuş. Sert değil mi zaten? İşte, yani Ozzy Osbourne'un yumuşak parçaları vardır işte nedir bizim. Goodbye to Romance falan. Ama yani Ozzy Osbourne'un şarkı söyleme stiline baktığınızda adam sahnede sert yani şey değil. Güzel söyleyeyim diyen bir adam değil yani. O uğraşta yok. Bağırıyor yani anladın evet. Mı? Yani evet. O şeyi bağırarak ifade ediyor evet. Müziğini. O yüzden sert zaten yani. O yumuşak melodik şeyler kullanıyor ama Adam sert yani. Yani müzik illa evet bol yani, distortion'lu olmak zorunda yo, değil o sertliği. Yani gitarlar da esasında bir şekilde kendilerini bayağı agresif ifade eder şeyde yani. Ozzy'de değil mi? Ozzy'de, abi evet. Zeyk'ten sonra evet, zaten evet. Gitar direkt yani Zeyk'ten önceki dönemde heavy metal şeydi, o bağırışın altında eziliyorlardı ama gitaristler çok iyiydi. Araya melodilerle rifflerle çok iyi doldurdular. O Ozzy'yi kendilerini ezdirmeden kapattılar ama Zeyk de artık o soundla birlikte gömdü Zeyk yani. Evet. Yani hem Ozzy'nin o sert şeyi hem Zeyk'in o sert soundu ve o bol distortion'lı şeyi modern özel, müziği. Özel teknik yani. Yani işte bence en iyi dönemi Zeyk'ti işte. Kesinlikle. Yani, kesinlikle. Evet, Pedal to the Metal yeni bir vokalist. Aslında Zeyk'le bunlar bir albüm yapsalar ne güzel olur şimdi değil mi? Kim? Of, Impaliteri. Impaliteri Zeyk'le. Of. Abi garip bir şey olur o ya. Ya güzel olur, ikisi de şey. Vokali biri bu... pentatonik dehası, öteki de şred dehası. Allah. O da natural modda gidiyor. Şey, Impaliteri natural metotla gidiyor. Öteki de pentatonik dehasıdır yani. Vallahi şey enteresan müzik olur aslında, ne yapsak? Abi Zeyk'in yeni albümü çıktı bu arada. O da acayip yumuşak, değişik bir albüm. Hoşuma gitti. Evet. Seni pek açmayabilir. Yok ben. Zaten bizim programda da çalamayız büyük bir ihtimalle onu. Evet, şimdi Pedal to the Metal'dan Dance with the Devil'ı çalalım. Chris Skelton'u da size dinletelim. Daha sonra yavaştan kapatırız. Mask away. Evet, artık sonuna yaklaştık. Şaka maka da 8 şarkı olacak. Wicked Maiden'la programı kapatalım evet, istiyorum. Evet, aynen. Wicked Maiden ismini nereden koydunuz diye sormuşlar. Wicked Maiden hikayesi çok komik. Iron Maiden'dan mı? Yakınsın. Ozfest düzenleniyor. Ozfest'te bence bizim... adamın en iyi yaptığı iş Ozfest'te. İnanılmaz yeni gruplar evet, çıkardılar. Evet, evet, John Five'lar, şeyler. Tabii. Gitaristler. İşte o dönemde şeyde katılmış bizim Iron Maiden, Bruce Dickinson da katılmış. Bruce Dickinson Ozzy Osbourne'u acayip Ozfest'te saydırıyormuş. Ya bir kere iyi bir vokal değil. Allah bilir Bruce Dickinson da şey biraz böyle atarlı. Iron Maiden'dan da ayrılmış. Aynen. Ulan yani bu herif beceremiyor vokali, işte ben bunun şeyine neden söylüyorum falan deyince Sharon buna acayip içerlenmiş. Ondan sonra abi, hay dedikoduya bak. Bir gün kardeşim Ozzy Osbourne'a şişe mi atmış kolu? Hayır abi, yumurta atmışlar. yumurta atmışlar şeye. Bruce Dickinson'a. Ondan sonra vay, Bruce Dickinson da bunu bana nasıl olur böyle bir şey diye böyle bir kavga olmuş. Ve daha sonra Sharon'ı acayip sıkıştırmış Bruce Dickinson hayranları. İşte şey diyor, kardeşim diyor, Sharon'ın karşısında bir anda şeyleri buldu diyor. Böyle Iron Maiden'ın taraftarları Wicked Maiden'ları buldu diyor. Deli yani. Maiden'ları. Sharon'a karşı Wicked Maiden derken bir anda albüm ismi olarak geldi kafama diyor. Aynen. Yani iyi, albüm süper. İsmi demeyeyim de şarkı ismi ve gerçekten Wicked Maiden albümüne ismini böyle veriyor. Bu da değişik bir anekdot olarak ama hoşuma gitti. İyiymiş dedikodu. Evet, değil mi? Sonra barışmışlar mı Ozzy ile? Ozzy'nin dünya umurunda değildir. Dünya umurunda değil mi? Onun kafası bin şey. Abi bir de biri laf söylese ne olacak? Boş ver aynen, gitti ya. Ozzy güler be. Yani. Ne olacak ki Allah aşkına? Yani Sharon. Zaten Ozzy iyi vokalistim diye çıkmıyor. Hayır, yok ya. Hiçbir şekilde. Evet, yani işte böyle İmperator programımızda Wicked Maiden şarkısıyla Wicked Maiden albümünden kapatalım. Venom albümü de çok iyiydi. Yeni evet. Albüm programımıza konuk oldu. Ama Wicked Maiden yeri i̇yi başka falan, bence. O çok çok çok çok iyi bir albümdü. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler.